أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu ñu tambalé ci turu Yalla subhanahu wa ta'ala, ñoo ngi ñaanal suñu yenenbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Yalla nako Yalla doli xéewal te mussel ko. Ginaaw lolu comme niñ ko digé won, moy tambali tay téré bi nga xamné mom moy Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam. Téré bi nga xamné kiko bind moy al-hafiz ibn Muhammad al-Asqalani, néna téré bi kuko jang nga dégg atté yi ci nekk di nga raw samaas. Kon téere la boo xam ne ci waxtu yi nga xam ne diine ji li fa ëpp dañ koo fàtte, nit ñi réere nañ ko, kon dina jaadu jullit yi téere bi ak yu mel ni ñoom ñu delluwaat ndax seen diine mën a leer ci ñoom. Waaye lu njëkk mooy danañ delluwaat soññu mbokk yi ci teew ci dars téere bi, mooy ñu beesalaat suñu yéene def teew gi muy nekk jaamu Yàlla. Bis bu nekk sunuy teewaayu dars dañuy yeesalaat suñu yéene di ko def muy jaamu Yàlla. Ñu bañ a ñëw rek pour mu nekk ñëwu kese kese kese, waaye danañ sonn suñu bopp, soññ mbokk yi ñuy beesalaat yéene yi di def dikku déglu darsi yi mu nekk jaamu Yàlla. Su ko defee ñaareel bi mooy ni borom xam-xam yi baaxoo def suñuy jàngale benn téere, suñuy jàngale benn téere ñu leeral wax kan mooy ki bind téere bi. Kon dina bu yellu tuuti ci ñun téere bi ñu yor suñu loxo di ko fas yéenee jàng, ñu xam kii ñuy jàng téereem kan la. Duñ wax léppam ndax duñ ko mën, waaye ñu wax lenn tuuti ci li ñu xam ci moom. Moom sëriñ bi taalif téere bi Yàlla baaxee na ko mu am ci tur yooyu nga xam ne borom xam-xam yi dañ koy am. Bu amul tur yëpp daanaka genn wàll gi am na ko. Nekk na al imam, xam ngeen ne loolu day baax chaque jour ci borom xam-xam nga dégg ñu ne imam la, moom am na tur boobu. Laq na al xaafiz, al imam al xaafiz. Waaye Shihabuddin ñu ne jumu diine la woon. Soo déggee al xaafis chaque jour mooy ku mokkal téere yëpp. Alquran moom moo ci li ci jiitu. Hadis yonent bi alayhi salaatu wa salaam doog a teew. Ñu ne moom Shihabuddin jumu diine la woon. Luy jum moy tal bo xamé dañ ko tal mu tak ñu né mom jumu diiné la woon waye turam deug deug ñu bari da ngay deug ñu né ibnu hajar tudul nonu dañ ko ko dakantal turam deug al ahmad la ibnu abdal ibnu ali ahmad ibnu ali mom ngi tuddu ahmad bayam tuddu ali ali momu di bayam muhammad ibnu ali moko jur muhammad momu ali moko jur ali momu mahmud moko jur mahmud momu ahmad moko jur ahmad momu kuñ nan ibnu hajar moko jur ibnu hajar bobu ahmad moko jur kon turi ma don wax ni mom kan lañ ko tuddé suñ né mom ngi tuddu ahmad ahmad bobu ali moko jur ali bobu muhammad ko jur muhammad momu ali ko jur ali momu mahmud moko jur mahmud momu ahmad moko jur kon mom kan lañ ko tuddé mamam lañ ko tuddé ñaatelu mamam lañ ko tuddé ñaatelu mamam lañ ko tuddé mu ngi tuddu su borom xam xam ba ngi tuddu ahmad ahmad mom kan moko jur ali ko du kon du mamam ko bayam la waye ali mom muhammad moko jur muhammad mom kon lanam la mamam la muhammad mom ali moko jur ali mom mahmud moko jur mahmud mom ahmad moko jur kon ñu ko tuddé ñentelu mamam dakantale ko juromelu mamam ndax da ngay dégg ñu né ibnu hajar ñu ko tuddé mamam ñentel dakantale ko juromelu mamam muy ibnu hajar ibnu ahmad al asqalani al kinani ñi ngi bokkon ci giir guñ nan kinana mom borom xam xam bi yoon wi nga xamne ñenti imam yi nga xamne ño ëpp luñuy top seeni téré ak seeni doxalin muy ahmad shafi'i abu hanifa malik mom shafi'i la topone waye téré mbidi bulughul maram bim koy bind ko ci ngirum shafi da ko bind rek ci yoonu sunna top ci ngir mom ciosanam palestinien la waye mi ngi juddo egypte misra mais sen ciosan palestine la xam ngeen palestine ak egypte dañu am frontière mi ngi juddu 773 hijriya bok na ci liñ koy dakantale mom borom xam xam bi moy amirul mu'minin fil hadith ñu ne buñuy wër njit ki jité ñi mokal hadith yonent bi buñ leen di wër buñuy daaj buñu dajé ak ibnu hajar gis nañ mom moy njit wax nañ légui mom borom xam xam bi nga xamné ku siiw la ku jàngale hadith yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi juddoo ci Egypte ci ville buñ naan al qahira muy capital ba am na ñu ne mu ngi judd 12 sahaban 773 am na ñu ne mu ngi judd 23 sahaban 773 ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam wax nañ leen légui muy bok ci giir go xamantene ay palestinien lañ sen ciosan ci fami bo xamne palestinien lañ waye sen giir kinana tala ibnu khuzaima min mudar ñaari baat yoy war na am lum leen fatali fekkene yeur ngeen tuti sira judd yonnati bi alayhi salatu wassalam moy kinana ak mudar lan lañ leen di fatali kinana ak mudar lan lañ leen fatali ci sira yonent bi moy imam yonent bi alayhi salatu wassalam rañ du ngeen dem gam neena ñi ngi dekkon kanat taskunu madina asqalani ñi ngi dekkon ci ben dekk buñ doon wax asqalan kon lolo tax ñu dakantale ko ibnu hajar al asqalani ndeke ben dekk la woon bo xamne ñom fa lañ dekkon ca Palestine ñu daldi gaday nak daldi ñew Egypte yalla daldi dogal mom mu daldi fay juddu ku téla jang la ku téla mokal alquran la mom borom xam xam bi biñ ko dugalé dara sax muy jang alquran fofu lañu gisé capacité mokalam ak bayyi ci mom xel mu wara nek ko xamantene kuñuy topato la ndax gis nañ ne mokalam dafa gaaw mokal na ci at yu gaaw alquran amna ñu ne bi mu amé isnatay asara sana fukki at ak ñaar la mokal quran amna ñu ne juroom ñetti at ci la mokal quran waye wa wusifa bi annahu kana la yaqra shay'an illa an dubita fi zihnihi nenañ dawul jang dara dawul lire dara ludul lolou mu jang dañ koy bind ci xelam dot ci gennati mbokki borom xam xam bi muy ibnu hajar muy ahmad ibnu ali a pour ngeen xamne ko am xam xam la moy def ko sakku ci nak comme ni borom xam xam yi def dafa tukki 785 tukki na dem makka gadda yenenti bi alayhi salatu wassalam jangi ci loxo borom xam xam bu ñuy wax cheikh abdullah ibn sulayman fekki nako ca makka mom ibn hajar mu dem jangi ci mom وقد قرأ عليه صحيح البخاري تي سيرن بوبو لا جانغي صحيح البخاري تيري بي گنا وير تي تيري حديثي تيري يوير تي تيري حديثي nga xamne ñoy ñi gëna wër ñaata téré la juroom ben bi ci ñëk moy sahih bukhari fan la ko ibnu hajar jange ci mak kan moko ko jangal serigne bu nan al cheikh abdullah ibn sulayman an-nasawri ni may wax ni dama koy lajade ndax tere yang fi de bala nit gagne ci question yi bis muy ñewat motax makay bamtu wat pour ngeen japp ko ndax ngeen meuna am ci tere yang fi mbok yi waye jang na aussi ci makkah ci serigne buñ nane jamaluddin ibnu zuhaira jang na fa aussi delu ci wat na joge makka dem egypte musaffa di jang hadith ci loxo borom xam xam buñuy wax al hafiz abdurrahim al iraqi gis ngeen ba mu delu waté dekk musi berul daram commencé mais dafa commencé wat jangi wat ci koku la jangé fiqh shafi'i ci borom xam xam bobu nga xamné moy iraqi jang na ci mom waye jang na ci benen borom xam xam bu ñuy wax cheikh ibnul mulqin jang na ci mom fiqh shafi'i jang na ci borom xam xam bu ñaan ibnu jumaa ci koku la jange al usul ak len ci ulum yi nga xamne ulumul aliya la waye tukki watna aussi dem sam summa rahala ila biladi sham wal hijaz demana sam wurat golf bi wal yaman wa makkah wa ma bayna hadhihi nawahi gokh bobu yeb al imam al hafiz ibn hajar al asqalani wernako waye del wan nak ci barab bamu ciosano won muy Palestine bim fa de lolum def dug gokh yi dekk dekk di jang ci borom xam xam yi nga xamne ño nek ci Palestine wayata'allamu minhum muy jang ci ñom am ngeen Palestine amna dekk bu tuddu Gaza ñu ngi koy gis bis mu nek Israel di bombarder dañ fa nek ta Gaza bobu jang na fa ci borom xam xam buñ nan Ahmed ibn Muhammad al-Khalili jang na ci koku fofu ca Baytul Maqdis fi nga xamne mom la jakka ji nek ñu maju tedd joju yalla di wax ci Qur'an jang na fa ci borom xam xam buñ nan Shamsuddin al-Qalqasandi jang na fa ci wa jojule ci Ramallah jang na fa ci borom xam xam buñuy wax Ahmed ibn Muhammad al-Ayki su ngeen demé ci dëkk buñ nan Khalil al-Hafiz ibn Hajar jang na fa ci borom xam xam buñ nan Salih ibn Khalil ibn Salim ci teunk mbokk yi faqad talaqa ibn Hajar mukhtalaful ulumi an jamaa'a min al-ulama borom xam xam bu mag bi muy al-hafiz ahmed ibn ali al-asqalani jang na ci borom xam xam yu bare bare yu wute seeni xam xam day ñew ci ki jang qur'an mu ñew ci ki jang hadith mu ñew ci ki jang fiqh mu ñew ci ki jang usul sa yu pare ci len rek day dem ci kenn ko xamantene mën na lenen mu jang ci ko non la ko topé jang ci borom xam xam yuute kenn ku nek kul wahidin kana ra'san fi fannihi ñooñu mu doon song di jang kenn ku ci nek ponkal la ca la mu doon jangale kilifa la ca won lu melne nu ñuy jange qur'an hadith lugha nu ñuy laké arab fiqh ni ñi def ba xam ni ñi jaamo yalla ak usul ak ciosani mbir yeb wa yazkuru an shaykhihi al-izz ibn al-jumaa annahu qaal amna sax kenn ci serignam yi nga xamne ñoko jangal sédel ko ben sédel bu reuy wax ci mom neena ibn hajar neena aqra'u fi khamsati asara 'alaman jangna ci fukki ponkal ak juroom jamono jamay jang ci ñoom la yu'rafu ulama wa asri asma'uha bamay jang ci mom borom xam xam yi ma bokkalon jamono bobu kenn xamu ci ñi may dem di jang ci mom ci ñoom kenn ci ñoom xamul waji xamuñu xamo ñi mu ne may wër geustu ba xam ponkal yi fa ñu neubatu ci seen ruq manam fekk leen jangi makanatuhu bayna ahli asrihi mom ban place la occupé won ca ñamu bokkalon jamono tafarrada ibn hajar min bayn ahli asrihi fi ilm al hadith mom nekon na champion ca ñamu bokkal jamono ci xam xamu hadith mo ci rawon mutala'an wa qira'a wa tasnif wa ifta ñenti boko bolé jangale hadith lire hadith talif hadith ubbe ci hadith yeb boko bolé mo ci nekkon champion mo ci rawon ci jamono ñepp borom xam xam yeb bolen bolé ibn hajar mo len rawon hatta suhida lahu bil hibzi ba ñepp and sédel ko ci ni mu maîtriser hadith ak nimu len mokale ñi jégué ak ñi sori soppé yek noni ñepp and sédel ko simil ko sappo ni mo fi raw ba sax ñu daal dikoy takkal grade gogut ñu tuddé al hafiz ci téré l'islam yi wala ci l'islam ko dig ñu tuddé le tour yi rek do ko ndaw comme ñu tuddé le cheikh al islam du ko ndaw légui lañ commencé fowé tour yoy rek ñu gis ben say say ñu nan ko cheikh bek ben bandi ñu nan ko cheikh fekk tour yoyu demb jang mo la ko don may pourtant tour yoy ñew na ba afrique da nga dan dégg fi ñu nan alpha ko dégg ñu ko don wax moy dafa tafsir dafa talif alpha ko dégg ñu koy wax dafa talif so degul ñu ne tafsir da ngay degg ñu nan tafsir mabajakh al imam abdul qadir kan al imam samouri touré gis na touré ngay degg ñu dañu jangone bañu kaalalen tudé len imam ñene ñi tudé len tafsir ñene ñi nek al hafiz ñene ñi nek alfa ñene ñi nek al qadi da ngay degg ñu al qadi majakhata kala pourtant gis ngeen de Sénégal amon nay ponkal mi tubab yi len sang mur len yak histoire rew mi wal len Jean ak Paul ak Marc ak Paul non len len won dal di neub borom xam xami ñepp ñu japp len ray len ñing ci feñal sax moy ciéddo yi ñing ci feñal seen histoire deug moy ciéddo yi ay jiri jor ndel ak ay ñu kenn xamul ñoñu lañ indi seen histoire ñu bayyi nitu diiné parce que lutax dañuy xamné buñu woné nitu diiné yi nit ñi jëm ci diiné ci top seen imam yi ki lañ ko tuddé al hafiz alayhi kalimatu ijma bainal ulama borom xam xam yépp and ci baat bobu tuddé ko al hafiz mom ibn hajar mbokk yi mom borom xam xam bi ah nit ñi daanañ tukki diko séti dé di outi ci mom xam xam fu nek ci goxé adina bi ay doomu adama rahala ilayhi at-talaba min al-aqtar gox yu nek ci pegg adina bi ay nit yu bëgg diiné yu bëgg xam xam faqé nañ fa ñew tok ci pencëm mu leen di jangal ndaysan الامام الحافظ ابن الحجر باي يمو رك تي لولو كو اوكيبي وون لا لي موي خاما ييب اوكيبي وون نا نك سي دك يمو دك اي ليغي يو ام سولو خام نين ني ديمون نا با سي ايجيبت موم ما فا دان اتي بوك نا سي تاليف تيري يمو تاليف bari na torop dem na ba nek ci témèr ak juroom fukki téré yu mutalif témèr ak juroom fukki téré ci xam xam yu bare bari al imam al hajar ibn hajar talif na ci waye téré bi gëna siiw téré bi nga xamné mo yëkëti martabam tek ko ci kaw nga xamné mom dong moko fi def kenn defu ko fi ci adina bi bi mu tambalé ak légui moy fathul bari fi sharh sahih al bukhari bi muy tafsir téré bobu tuddu sahih al bukhari nga xamné mo gëna wër ci téré hadith yi bi mu koy firi firi nako 15 mujalla 15 tom la ko def 15 téré bi bimu paré dafa inviter fête ñepp daat ci ñew ci fête bobu waye téré bo bamu paré nit ñi dañu né la hijra ba'dal fath ginaaw fath bari bu kenn tukké ti di jangi kuko am sa bibliothèque jaratul ngay jangi fenn 15 tom la téré bobu mo gënon cher ci aduna bi ci jamono yi muy genn buri dañ dan war seeni fas pour am téré bi bindante ay lettre pour am téré bi mis bibliothèque bo dug da ngay gis ñu rangalé ko 15 tomes la ndax nim beuri mom serigne bu mag bi muy al hafiz ibn hajar al asqalani mom moko firi xam ngeen ñaata at la ko tok diko firi ko xam am bu lo won maram ñaar fukki at di bind téré ñaar fukki at muy firi hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaar fukki at allahu akbar asara desan isrina sana isrina sana la tok ñaar fukki at motax bi téré bi paré mu dadi inviter fête ñepp ñew mu wo wa dimashq ci siri la won ñu ne wakana yawman aziman bis bu mag la won bis bobu neena wa yu'tabar hadha alkitab afdalu sharhin téré bobu lañ japp mo gën mo gëna matalé ci ñu firi sahih al-bukhari ndax kenn dafa gu lolé 15 tom nga firi ko ñaar fukki at lol kenn dafa gu ko nak mom kon lolou bokku na ci ay téréem yu mu talif ñiss bokku na ci téréem talif moy al isaba fi tamyiz as-sahaba bindina téré bobu talif nako bokk na ci téré yi mu defar encore yi mu talif tahzib at-tahzib wa mukhtasar kitab at-taqrib at-tahzib bokk na ci yi mu defar moy al-matalib al-aliya bokk na ci yi mu defar moy ad-diraya fi takhrij ahadith al-hidaya bokk na ci dool damal fe ci ginnaw ni ñi nga tok fofu comme da ngay nelaw di mbëkk ki mom day deglu kon ci teunk loolu lenn la ci ay téré yo xamantene bind na ko ndax sank waxon na leen bind na ñaata téré 150 sank waxon na bind na ñaata téré 150 eh ila ila baxna alarba yaangi ñewat man luma ci son ku xamul rek do am ci téré yi kado yi mom ku xamul do ci am ku xam nak ñu jox la loolu lañuy jangal xalé yi naan leen xam sa diine macc sa tangal xamoo sa diine ñu logal la aw doj yeen tamit ku xam diineem rek ñu may ko bulughul maram ndaysan borom xam xam bi na xam ngeen ne loolu olof naan wiri wiri wiri jaari ndari ginaaw dundu dundu dundu weur weur weur après dé rek mo ci teggu kon fatuna fi awakhir zil hijja sanata 852 gañu na ci njeexital wèr buñ nan wèru aj ci atam juroom ñett fukki at ak juroom fuk ak ñaar ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam kon buñ la doon laaj ibnu hajar ñaata at lam loy wax mu ngi jundu 773 daldi gañu 852 ñaata at la 773 la jundu daldi gañu 852 gadda yonenti bi ñaata at la dundu gis ngeen mu ngok gañu na wa kana lahu mashhadun lam yara mislahu fi man hadarahu min ash-shuyu nenañ dejum ken musul gis dej bu mel non dejum borom xam xam nenañ deju Abu Bakar Siddiq deju Umar ibn al-Khattab ak deju Imam Malik ak deju Ibn Hajar ken musa gis ken musa gulu gis dej yu mel non ndax bari wayu nit neena tewon na ci jamono yoyu njit ñi jité won bép gox ci goxi l'islam yi ak ñi jité won nguur yi wa qad tamma al khalifatu lis salati alayhi neena kérok khalifa bi nga xamné mo jite won wa kana mimman hadarahu aljanaza as-sa'ir neena kerek ñi nga ki nga xamne mom moko jite won moy khalifa bi mom moko jite mo jite julle ak jullem neena kerek taw bi dafa taw taw bu fora fora fora for ba ñepp tit li len la ci borom xam xam bu mag bi limu jangale wala ay jaar jaaram ci tire bi nga xamne mom moy bulugh al maram bu ñe ci tire bi ni jël introduction bu ñëk bi comme waxtu bi dess na mom serigne bi tambalé na tire bi comme niko nit ñi di défé borom xam xam yi défé topando tere yalla bi muy alquranul karim te ñukoy tambale bismillahir rahmanir rahim lutax muy lepp lo xamne dañ koy def te tambale wuñ ko bismillah lol do am barke te bismillah dañ ko sant julit ci ay waxam ak ay jifam fu mu meuna tollu nakoy wax lol motax boy teddi ñu ne la waxal soy teud ban ñaan ngay jang bismika allahumma mut wahya way dug ci dess ñu ne la waxal bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is boy lek ñu ne la bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar boy genn sa keur ñu ne bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata boy yek ci auto ñu ne bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina boy seek sa soxna ñu ne bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan boy tuk ñu ne bismillah allahumma hawwin alayhi اللهم هون علينا سفرنا هذا سفرنا هذا مكي سفرنا هذا غيس نين لوي ديف ريك ني نه بسم الله بسم الله لوي ديف ني نه بسم الله موتاخ مو تامبالي تيريم بي تي تور يالله سبحانه وتعالى مي بسم الله الرحمن الرحيم لال نتي ديك مون الحمد لله ماغي سانت يالله lolu ñepp ko wara def sante suñu borom lan lay sante mune ala ni'amihi ci ay xéewalam az-zahirati wal batina ma ngi sante yalla ci ay xéewalam yim ñu may yim ñu defal yi feñ ak yi neub gis ngeen ndeke xéewal yalla defal doomu adam def ci am yo xamne mën nga ci tegg bu am yo xamne mu ci tegg bu موتا القران نيو وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها بو نين دون ليم خيوال يلين يالا ديفال مون لين كو مون لين كو تي بيب خيوال بو نين يور وما بكم من نعمه فمن الله بيب خيوال بو نين يور بايل كول تي مسام بايل كول تي ما ديم كين نيانو لين نين جوت كين بوسوكو كين خيتشوكو ci Allah subhanahu wa ta'ala la bayiko mom yalla mo sembeurtal mo soti asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina mom yalla mo sembeurtal soti mu walangan sen kaw ay yermandem yu feñ ak yu ngeen yegul yu ngeen yegul yu feñ ak yu neub nek ni ñun ñi tok fi yalla lim ñi may ci ay xéewal yu feñ ak yu neub kenn xamul num toll dafa am ben bur bo xamne ben xaritam da ko newon lula mana dal santal yalla ben bis muy liggeyel xaritam bi diko liggeyel am lum ko don defal lol dal di rëcc dal ci kawam mu dal di gañu bi mu gañu gañu bi da mit parce que nopp be dag mu joxe ndigal ni xaritam bi nañ ko duggal ci kasso bi pour fasiyene ko ray bi jël xarit bi duggal ci kasso bi ay nit ñoo fekk xarit bi ne ko waaw fiñ la tej nak mu ne alhamdullilah ñu sant yalla ay na li moy li gën ci man bur bi daal di tok ba faté genn di tukki dafa am waxtu yo xamantene da daan genn waye buy genn kenn duko top mum do ngay dem mu genn ndeke genn na frontière fi mu mom mu dajé ak ñeneen ñeneen ñu daal koy japp ndike ñooñu biñ ko jappé ñom dañ doon organiser sen fête di ut luñu rayal sen benn yalla ñu japp ko ñu ne ki doyna man leen dem ray ko mu naan leen jéggal leen maman may buru sangam gaay nako buru sangam dina dox mom kessé doñu dimbali diko diri ba mu yegg ñu indi ko ci kanamu yalla yi wo ki ray ki rayal yalla bi waaji ñew genn ji jaasem ñew yëkëti ne day dëgg baat bi rek mu seen mu xol waaji mu gis ben nopi da dëgg mu ne hé yeen kana gisone li ngeen def ñu ne ko luñu def mu ne yeen ki ngeen indil yalla bi da manké matul ki kenn duko rayal yalla bi ndax amul ben nop duga fiw ñu ngi dem la ngeen ut ku mat ah ñu dal koy baye mu ñibi biñ ko baye mu ñibi mu wo xarit bi mu ne ko yow ku graw nga wayo kay ma netay lu xew est ce man xam nga dañ ma waron ray mu ne ko ha lu tax ñu lay mu ne ko dama demone man kenn xam nga sama waxtu wo may dem mu ne ko waw mu ne ko dama dem ñu japp mom biñ ma jaxé ñu waron ma ray ndek sama nopp bi dag bi mo tax ray ñom mu ne kon kay nopp bu dag ak ray lu gën bu noppi mo ton luñ koy def kon lu tax ray ñuko kon kay alhamdullilah ci nopp bu dag bi mu ne ko wayo nak man mom sant na yalla ci li nga dag sama nopp ndax boko dagul won fimne kenn waxatu ko kon alhamdullilah wayo li ma la tej kasso nak mu ne ko man tam dama sant yalla mu ne ko tax mu ne ko bo ma tejul won xam nga damay and ak yow te buñ dewe buñ la jappé fekk sa nopp dag man lañuy remplacer kon alhamdullilah man tamit kon gis nga ñaar yépp dafa gën kasso bi dafa gën ci waji waye nopp bu dag bi dafa gën ci waji mo tax yalla lu mu def non la lu mu def rek waxal alhamdullilah ndax xamul sax mu def benen bi ci histoire yonent yalla Musa la Musa dafa nek ci tefesu geej gi mu gis ñaari xalé di sangu amna benen xalé bu tok ci tefes gi mom tank yi baxul moy garde yire yi Musa daali ñaan yalla ne waaw yalla li ci nit and ñaan ñi sangu ki mom munul dara teen ko defaral tank mi mo dem ci xaritam yi ci fo ci ndox mi kom ñeneen yi Musa top di ñaan yalla ba yalla yëkëti xalé bi fim top xaritam yi dañu jek jek rek gis xalé bi simmi ko sanni ay yirim daw di ñew ñom tamit ñu contane ñu songu ko ñu dugg ci ndox mi di feccëk ba ciag rek mu daal leen di kot ci ñom ñaar ñepp diig ak ñom nekk leen bañ sedd bu yu mu genn Musa ne wa yalla li mom num demé ni yalla mu ne ko ah man luma def rek non la ki lolo taxon ma tey tanki comme yow da nga ne ya ma puyer man de ki kon tanki ma tey amna lolo suma libéré won tanki gis nga limi def kon yalla lum def qad ja'ala Allah li kulli shay'in sababa yalla def na lepp lu gis rek amna sabab waye ñun xamuñu lolo tax asa antuhibu shay wa sharrun lakum wa asa an takrahu shay wa huwa khairun lakum lutax wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla xam yow xamu kon yalla lum def non la kon dom ndey ñu sant yalla ci xewal yim ñu may yu feñ ak yu neub xewali feñ ak yu neub az-zahira wal batina xewal yoy nak qadiman wa hadithan yu ñeuk yak yu mujjuy xewali yu ñeuk yak yu mujjuy ba nga juddo ba legi nga amul xewal yu ñeuk yu passé ndax fi nga tok ni amul yu bes bi adina bi tambale ba legi xewal yalla def yu ñeuk yak yu mujjuy yeb dañ ci wara sante yalla depuis adam ba legi avant adam yalla xewal yum ñu defal mune wassalatu xewal wassalamu ak jam ala nabiyhi yal nako yalla sembeertel ci yonentam wa rasulihi ak ndawam muhammadin muhammad wa alihi ak wa kerem wa sahbihi ak ay sahabam alladina ñi nga xamne saru dox nañ fi nusrati ci dimbali dinihi dinem sayran hasisan dox gu gaaw gis ngeen borom xam xam bi yalla nako yalla fay mu tambale sante yalla lum def julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi nga xamne yalla ko tan yoniko ci ñun muy muhammad yamaliko waye mune wa alihi ak wa keur yonent bi wa keur moy ñimu jabote ñimu jur ñi nek keurem moy alu muhammad ci deret ñoy ñoy wa keurem ha wa sahbihi ak ay andandom moy sahaba yi ko waron ñu tollon ci seen lim 124000 sahaba mune ñooñu sahaba yoy ñoy ñi nga xamne dox nañ dox gu gaaw ci dimbali diini allahu akbar yoonte bi gennul aduna luddul sahaba yi islamiser nañ golf bi fu nekk yobbu nañ fa diine tous seeni deret ñi bayyi seeni soxna ñi bayyi seeni doom ñu tasaro ci aduna bi lu bur ñang am ko dem ne la ragalal yalla lay tay la jamono bi yakku de wa yonnati bi alayhi salatu wassalam defar na ay nit ño xamne ba aduna bi jeex ken dotu len dab yaakar ngeen ni aduna bi fi mu tol tay di ngeen fi am ku melni Abou Bakr ku melni Omar nak ay ñoy sax dañu upp ñoy sari nak xala ñu jël ci sahaba yu ndaw yi est ce sahaba bu ndaw sax amna dalen yalla yeureum ñom ñi nga xamne dox nañ dox gu gaaw ci dimbali diine tasare ko ba diine duggu fu nek wa ala atba'ihim ak ci ñi top ñoñu allazina ñi nga xamne warisu donu nañ ilmuhum sen xam xam gaay nga xamne ño don roy yonent bi muy sahaba yi ak wa kërëm ak ñi nga xamne ño dimbali diina ji ci dox gu gaaw way ak ñi leen top ñoy ñoy ñan moy tabi'ini moy ñi top ginnaw sahaba yi ñu amna sahaba yi leen jangal allazina ñoy ñi nga xamne warisu ilmahum donu nañ seen xam xam xam xamu sahaba yi lan la won mom mom ku ko xam ñu jox la téré mom la mo doon xam xamu sahaba yi kenn du tont alquran ak sunna alquran wa sunna huwa ilmu sahaba sahaba yi liñ doon jang moy lan alquran ak sunna jang ñu leneen kon sahaba yi seen xam xam buñ la laaje moy lan moy alquran ak sunna moy ilmu sahaba ñan ñoko doon moy tabi'ini ñi nga xamne sahaba yi la doon jangal ñoo ñoo doon lolu ñoo tamit borom xam xam bi ñaanal na len mune wal ulama ak borom xam xam yi lutax al ulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñoo doon yonenti yonenti lan lañ fi bayyi khalis lan lañ fi bayyi ay terrain lan lañ fi bayyi ay pak lan lañ fi bayyi ay immeuble lan lañ fi bayyi ay tol lan lañ fi bayyi xam xam wa innal ulamaa al ulamaa warasatul anbiya ha wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al ilma faman akhadha bihi akhadha bihazin wafir yonenti bi neena borom xam xam yi ño donu yonenti yonenti baawi wiñ fon lulul xam xam ku ci japp japp ji cieur bu reuy abi hurayra radiyallahu anhu wardahu genn ben bis dem marché dan ne ñu ngay seddelé alalu yonenti bi wa marché bi yef fex daw ñepp ñeukante ji ñew dug ci juma ci ñu fekk ñeengi jang alquran ñeengi zikr ñeengi nafila ñeengi jang hadith gaay ne ko ana alal ji mu ne li mu ngi ni li la fi yonent baay mi ngi ni ku nek na set ci mbolo mo tok nga jël gaay lan lañ fogo ndessa gaay li ngeen di def ni li la fi yonent baay won de li ne fi yonent baay biko fi nit ñi baye nak jublu ci leneen mo tax yi fi da di yaq li ngeen di def ni li ni dar si ngeen di ñew li moy alalu yonent bi li la fi yonent baay won waaw borom xam xam yi nak li motax ibnu hajar ñaanal len wal ulama ak borom xam xam yi wal ulama warasatul anbiya gis ngeen mune borom xam xam ye donu yonent bi ño donu yonent yi waaw al ulama gaaya ngi jam hadith bi al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu ad-dunya فإذا خالت السلطان وداخل الدنيا فقد خانوا الرسل جميعا فاحذروهم يوننتي بي نانا بوروم خام خامي ньо دون يوننتي فك بغو ني نغور بغو ني ادونا بوروم خام خامي ньо دون يوننتي فك بغو ني نغور ньоم بوروم خام خامي فك بغو ني ادونا سو فك بوروم خام خامي تاي لوي سين ييتي موي جابار جو رافيت جيجن جو رافيت ني نه بسم الله kat kat bu rafet ñu ne bismillah etage bu rafet ñu ne bismillah deukatuñ ci all yi jangaletuñ legi ci capital bi lañuy dekk te ken du len gis tefesu geej lañuy dem dajale ay jongoma 14 15 16 ha ay 8 8 ak ay limousine serigne bi ko bëgg gis da ngay ñaan audience koku ñew na ci yonent bi lim waxon yonent bi neena borom xam xam ye donu yonent yi fek bëggu ñu nguur bëgguñu aduna mu ne buñu bëgge nguur bëgg aduna faqad khanu ar-rusul jami'an fahzaruhum warna yonenti na ngeen len sori faqad khanu ar-rusul la wax warna yonenti mu ne na ngeen len sori motax borom xam xam bi yalla nañu ko yalla fayal mu ne ak borom xam xam yi nga xamne ño don yonenti bi mu ne akrim bihim teral len warisan wa mawrusan akrim bihim teralal borom xam xam yi wala ñu tedd lañ luñu doon ndax warisan ño doon yonenti bi wa mawrusan ak ña doon non ñi doon yonenti bi borom xam xam yi ño doon tabi'ini ño doon sahaba yi gis ngeen ha ño doon sahaba yi doon tabi'ini kon ñooñu teral leen kon inshallah mbokk yi ñi yem ci tombe bobu tek fa sunu baram ba ñëwaat dars bi ji deg daal di motali muqaddima bi serigne bi def ci téré bi wax yenn yoon lay jaar ci téré bi muy jàngalé ku bëgg and ak moom ci téré bi ku bëgg jàng téré bi fokk nga nangoo déglu serigne bi yoon yi muy jaaral talibé yi pour ñu mëna xam dëgg dëgg téré bi mën ko jëriñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh